अरे देखी सारी दुनिया, देखे दुनिया वाले, लाखों और करोड़ों लोग थोड़े से दिल वाले। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड। गोर गोर मुखड़े दिल काले काले। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड, नीचे काले। Very sad. सोनी सोनी कुड़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मीठी मीठी छुरिया, वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड। गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले, अरे गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले। हम तीन भाई, वेरी गुड वेरी गुड, हम तीनों में जुदाई।